महाभारत वन पर्व अष्टाधिक त्रिशततमोध्यायः। कर्ण का जन्म, कुंती का उसे पिटारी में रखकर जल में बहा देना और विलाप करना। वैसंपायनवाच ततो गर्भ समभवत् पृथाया पृथ्वी पते शुक्ले दशोत्तरे पक्षे तारापतिरिवांबरे। वैसंपायन जी कहते हैं, राजन इस प्रकार आकाश में जैसे चंद्रमा का उदय होता है उसी प्रकार ग्यारहवें मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को कुंती के उदर में भगवान सूर्य के द्वारा गर्भ स्थापित हुआ। यहाँ मूल पाठ में मास का निर्देश करने के लिए दशोत्तरे यह पद आया है जिसका अर्थ है ग्यारहवें महीने में। यह ग्यारहवां महीना कौन सा है इस विषय में दो प्रकार के मत उपलब्ध होते हैं। एक मत के अनुसार यहाँ माघ मास ग्रहण किया जाना चाहिए, कारण कि वर्ष का आरंभ चैत्र से होता है, अतः इस क्रम से गणना करने पर माघ ही ग्यारहवां मास निश्चित होता है। दूसरे मत वालों का कहना यह है कि पहले मार्गशीर्ष मास से वर्ष की गणना होती थी, इसलिए वह अग्रहायण वर्ष का प्रथम मास कहा जाता है। मासानाम मार्गशीर्षोहम वचन से भी यही सूचित होता है। इस क्रम से गणना करने पर आश्विन मास ग्यारहवां सिद्ध होता है। सा बांधव भयाद बाला गर्भम तम निगूहति धारया मास सुश्रोणी न चैनाम भुवधे जन। सुंदर कटी प्रदेश वाली कुंती भाई बंधुओं के भय से उस गर्भ को छिपाती हुई धारण करने लगी, अतः कोई भी मनुष्य नहीं जान सका कि यह गर्भवती है। नहिताम वेद नार्यन्याम काचिद्धात्रेयिका मृते कन्या पुरगताम बालाम निपुणाम परिरक्षणे। एक धाय के सिवा दूसरी कोई स्त्री भी इसका पता न पा सकी। कुंती सदा कन्याओं के अंतःपुर में रहती थी एवं अपने रहस्य को छिपाने में वह अत्यंत निपुण थी। ततः कालेन सा गर्भम शुशुभे वरवर्णिनि कन्यैव तस्य देवस्य प्रसादादम् अरम प्रभम। तदनंतर सुंदरी पृथा ने यथा समय भगवान सूर्य के कृपा प्रसाद से स्वयं कन्या ही बनी रहकर देवताओं के समान तेजस्वी एक पुत्र को जन्म दिया। तथैवा बद्ध कवचम कनको जलकुंडलम हरियक्षम वृषभस्कंदम यथाश्य पितरम तथा। उसने अपने पिता के ही समान शरीर पर कवच बांध रखा था और उसके कानों में सोने के बने हुए दो दिव्य कुंडल जगमगा रहे थे। उस बालक की आंखें सिंह के समान और कंधे वृषभ जैसे थे। जातमात्रम चतम गर्भम धात्रा सम्मंत्रित भाविदे मंजूषायाम समाधाय स्वातीर्णायाम समन्तत मधुच्छिष्ट स्थितायाम सा सुखायाम रुदती तथा स्लक्षणायाम सुपेधानायाम अश्वनद्याम वा सृजत। उस बालक के पैदा होते ही भामनी कुंती ने धाय से सलाह लेकर एक पिटारी मंगवाई और उसमें सब ओर सुंदर मुलायम बिछौने बिछा दिए। इसके बाद उस पिटारी में चारों ओर मोम चुपड़ दिया जिससे उसके भीतर जल न प्रवेश कर सके। जब वह सब तरह से चिकनी और सुखद हो गई तब उसके भीतर उस बालक को सुला दिया और उसका सुंदर ढक्कन बंद कर दिया। तब रोते रोते उस पिटारी को अश्व नदी में छोड़ दिया। इस प्रकार पिटारी में बंद करके बहा देने पर भी वह बालक इसलिए नहीं मरा कि वह अमृत से उत्पन्न कवच और कुंडल धारण किए हुए था। देखिए इसी अध्याय का 27वां श्लोक। जानते चाप्य कर्तव्यम कन्या या गर्भधारणम पुत्र स्नेहेन सा राजन करुणम पर्य देवयत। राजन यद्यपि वह यह जानती थी कि किसी कन्या के लिए गर्भ धारण करना सर्वथा निषिद्ध और अनुचित है, तथापि पुत्र स्नेह उम्र आने से कुंती वहाँ करुणाजनक विलाप करने लगी। समुत्सृजन्ति मंजूषाम अश्वनद्याम तदा जले वाच रुदति कुंती यानि वाक्यानि तत्तृणौ। उस समय अश्व नदी के जल में उस पिटारी को छोड़ते समय रोती हुई कुंती ने जो बातें कही उन्हें बताता हूँ, सुनो। स्वस्ति ते चांतरिक्षेभ्य पार्थिवेभ्यश्च पुत्रक दिव्येभ्यश्चैव भूतेभ्य तयाम तथा तो चराश्चये। वह बोली, मेरे बच्चे, जलचर थलचर आकाशचारी तथा दिव्य प्राणी तेरा मंगल करे। शिवास्ते संत पंथारो माचते परिपंथिनः आगताश्च तथा पुत्र भवन्त्वन्द्रोह चेतसः। तेरा मार्ग मंगलमय हो बेटा, तेरे पास शत्रु न आए। जो आ जाए उसके मन में तेरे प्रति द्रोह की भावना न रहे। पातु त्वां वरुणो राजा सलिले सलिलेश्वरः अंतरिक्षेऽन्तरिक्षस्थ पवन सर्वगस्तथा। जल में उसके स्वामी राजा वरुण तेरी रक्षा करे। अंतरिक्ष में वहाँ रहने वाले सर्वगामी वायुदेव तेरी रक्षा करे। पिता त्वां पातु सर्वत्र तपनस्तपताम्बरः एन दत्तोऽस्मे पुत्र दिव्येन विधिना किल। पुत्र, जिन्होंने दिव्य रीति से तुझे मेरे गर्भ में स्थापित किया है वे तपने वालों में श्रेष्ठ मेरे तेरे पिता भगवान सूर्य सर्वत्र तेरी पालन करे तेरा पालन करे। आदित्या वसो रुद्राः साध्या विश्वे च देवता मरुतश्च सहेन्द्रेण दिशश्च सदिगेश्वराः रक्षन्तु त्वां सुरा सर्वे समेषु विश्वेषु च वेश्यामे त्वां विदेशेऽपि कवचेनाभिसूचितम्। आदित्य वसु रुद्र साध्य विश्वेदेव इंद्र सहित मरुद्गण दिक्पालों सहित दिशाएं तथा समस्त देवता सभी सम विषम स्थानों में तेरी रक्षा करे। यदि विशेष विदेश में भी तू जीवित रहेगा तो मैं इस कवच कुंडल आदि चिन्हों से उपलक्षित होने पर तुझे पहचान लूंगी। धन्यस्ते पुत्र जनको देवो भानुर्विभावसुः यस्त्वां द्रक्षति दिव्येन चक्षुषा वाहिनी गतम्। बेटा, तेरे पिता भगवान भुवन भास्कर धन्य है जो अपने दिव्य दृष्टि से नदी की धारा में स्थित हुए तुझको देखेंगे। धन्या सा प्रमदा या त्वां पुत्रत्वे कल्पयेष्यति यस्यास्त्वं त्रिसितः पुत्र स्तनं पास्यति देवज। देवपुत्र, वह रमणी धन्य है जो तुझे अपना पुत्र बनाकर पालेगी और तू भूख प्यास लगने पर जिसके स्तनों का दूध पिएगा। कोनु स्वप्नस्यादृष्टो या त्वमादित्यवर्चसं दिव्यवर्म समायुक्तं दिव्यकुण्डलभूषितम् पद्मायत विशालाक्षं पद्मताम्रदलोज्ज्वलं सुललाटं सुकेशान्तं पुत्रत्वे कल्पयिष्यति। उस भाग्यशाली नारी ने कौन सा ऐसा शुभ स्वप्न देखा होगा जो सूर्य के समान तेजस्वी दिव्य कवच से संयुक्त दिव्य कुंडल विभूषित कमल दल के समान विशाल नेत्र वाले लाल कमल दल के सदृश गौर कांति वाले सुंदर ललाट और मनोहर केश समूह से विभूषित तुझ जैसे दिव्य बालक को अपना पुत्र बनाएगी। धन्या द्रक्षन्ति पुत्रत्वां भूमौ संसर्पमाणकम् अव्यक्त कलवाक्यानि वदन्तम् रेणुगुंठितम्। बस जब तू धरती पर पेट के बल सरकता फिरेगा और समझ में न आने वाली मधुर तोतली बोली बोलेगा उस समय तेरी धूल धूसरित अंगों को जो लोग देखेंगे वे धन्य है। धन्या द्रक्षन्ति पुत्रत्वां पुनर्यौवन गोचरम हिमवद्वन संभूतम सिंहम केसरिणम यथा। पुत्र, हिमालय के जंगल में उत्पन्न हुए केसरी सिंह के समान तुझे जवानी में जो लोग देखेंगे वे धन्य हैं। एवं बहुविधम राजन विलप्य करुणम प्रथा अवासयत मंजूषाम अश्वनद्यास्तदा जले। राजन, इस तरह बहुत सी बातें कहकर करुण विलाप करती हुई कुंती ने उस समय अश्व नदी के जल में वह पिटारी छोड़ दी। रुदते पुत्र शोकार्ता निशीते कमले क्षणा धात्रा सह प्रथा राजन पुत्र दर्शन लालसा। जन्मेजय, आधी रात के समय कमल नयनी कुंती पुत्र शोक से आतुर हो उसके दर्शन की लालसा से धात्री के साथ नदी के तट पर देर तक रोती रही। विसर्जयत्वा मंजूषाम संबोधन भयात पितुः विवेश राजभवनम पुनः शोकातुरा ततः। बेटी को पानी में बहाकर कहीं पिताजी जग न जाए इस भय से वह शोक से आतुर हो पुनः राजभवन में चली गई। मंजुषा तस्वनद्याजौ चर्मण्वतिम नदीम चर्मण्वत्या यमुनाम ततो गंगाम जगाम। वह पिटारी अश्व नदी से चर्मण्वती चंबल नदी में गई, चर्मण्वती से यमुना में और वहाँ से गंगा में जा पहुँची। गंगा या सूत विषयम चंपा मनुजयो पुरीम न मंजुषागतो गर्भ तरंगै रुयमानक। पिटारी में सोया हुआ वह बालक गंगा की लहरों से बहाया जाता हुआ चंपापुरी के पास सूत राज्य में जा पहुँचा। अमृताधुत्थितम दिव्यम तनुवर्म शकुंडलम धारयामासतम गर्भम दैवम च विधि निर्मितम। उसके शरीर का दिव्य कवच और कानों के कुंडल ये अमृत से प्रकट हुए थे, वे ही विधाता द्वारा रचित उस देव कुमार को जीवित रख रहे थे। इति श्री महाभारत वन परवणि कुंडलाहरण परवणि कर्ण परित्यागे अष्टाधिक त्रिशततमोध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत कुंडलाहरण पर्व में कर्ण परित्याग विषयक 308वां अध्याय पूरा हुआ।